anmoder till biskopar. Gudrid Torbjörns dotter tillhör historiens förlorare på flera sätt. Först och främst eftersom hon var kvinna. På grund av sitt kön var hon dömd att förpassas till historiens bakgård, till ett reservat för det glömda. Men hon var också förlorare eftersom hon befann sig på fel plats vid fel tillfälle och satsade på fel projekt. Gudrid ville kolonisera Amerika i ett läge då detta var omöjligt. Hon fick nöja sig med en gård på Island där hennes minne i och för sig hölls högt i ära under hundratals år. Men det var inte så hon hade önskat sig livet. Som ung hade hon drömt om att segla västerut så långt hon kunde komma. Sidan 175. Vilka tankar får genom Gudrids huvud när hon som änka för andra eller tredje gången gick omkring vid Reinisnäs och minde skogarna i Markland, smärtan under den första barnafödseln i Vinland och skräcken för skrälingarnas anfall. Ångrade hon att hon inte hade tvingat Thorfinn att bli kvar i nya världen? Hon hade kunnat hota att lämna honom om han inte byggde sig en gård i Vinland. Thorfinn skulle ha tagit hotet på allvar. Det var ont om kvinnor och Gudrid var inte vilken kvinna som helst. Hot om skilsmässa kunde fungera. Freydis make hade begått ett illdåd för att få behålla henne. Kanske kunde de ha lyckats, hon och Thorfinn, om de bara sökt tillräckligt länge efter en god vik med goda marker. Kanske hade det gått att leva med skrälingarna om man bara lyckats tala med dem. Kanske hade de till och med kunnat kristnas. Sjodhild hade byggt en kyrka på Grönland. Gudrid hade kunnat bygga en i Vinland. Men nu var det för sent. Det skulle bli Gudrids öde att bli ihågkommen som anmoder till biskopar på Island, inte som Amerikas apostel. Hon var en av många vikingatida pionjärer. Vissa klarade sig bättre, som Erik Röde och sonen Leif, men vars namn ännu idag är kända av många nordbor. Åtskilliga kolonisatörer, sannolikt flertalet, klarade sig dock betydligt sämre. De dog i epidemier eller led skeppsbrott på ett nordatlantiskt skär. De blev ihjälslagna i strider med andra kolonisatörer eller med urinvånare. De försvann på havet eller på floden och kom aldrig hem. Nordborna bidrog till skapandet av det ryska riket och till det normandiska hertigdömet. På brittiska öarna influerade de statsväsendet, grundade Dublin och etablerade byar. I många landskap har de efterlämnat ortnamn, lånord, stenskulpturer och gårdar. Det vikingatida kulturarvet kan urskiljas från Nordamerika i väster till Ukraina i öster. Gudrid Torbjörns dotter var en av dem. Hon är värd ett bättre öde än glömska.